الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك فطهرك واصطفاك على نساء العالمين سورة آل عمران کی اول عیسیٰ دا توحید و دریش پیتو آیاتونو کے اوغی کے دری بابو اول باب کے مشپک خبر وی توحید ثابت چو بدری قسم دلیلنو سرا نزل علیک الکتابا او بیا زجر و دفار دا منکرینو ان اللذین کفروا بی آیات اللہ دائم خبر پکی اول جواب دی عیسیٰ علیہ السلام دا شبہینا چدا الفاظ متشابہات تی من آیت محکمات ہن ام الکتاب اوخر متشابہات ابی اور پسی تعلیم و مومنانو تا چکل اہل زیغ شبہات واقع کی خدا دعا و ایچ ربنا لا تزیغ قلوبنا سلورم تقویب کی دنیا بیو ان الذین کفروا لن تغنی عنهم نمونہ دا مخی قومن و دا دی امتم کل الذین کفروا ستغلبون اشپگم تزہید فی الدنیا زینا للناس حب الشہوات یا دویم بابو ولی سمایات ناغی کیم دعوی توحید و ادریو قسم دلیلنو سر وحییم شہد اللہ نقلیم والملائکت ولو العلم او عقلیم قائمان بالقسط دویم خبر پکی دویم قسم جواب دو شبید عیسیٰ علیہ السلام چدا الفاظ خلق و تورات و انجیل کی لکڑی دی او دس اکڑے تحریفی اکڑے دی ومختلف اللذین اوتو الكتابا اللہ من بعد ما جاؤم العلم بغیم بینام درین خبرو تسلی پیغمبر لا چو سمتا سر جگڑ کئی ومن حاج کفی من بعد ما جاؤک من بین حاجو بکر اسلمت وجهي لله ومن اتبعن ابي اور قصي زجروا ان الذين كفروا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بیا زجروا لم تر الذين اوتوا نصيبا من الكتاب بیا اثبات قیامت فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه یا دریم باب شپکشتم آیات نشورو شو قل اللہم مالک الملک دعوی و دلائل اور پسی ترک دا موالاتو چلے اتخذ المومنون الكافرین او بیا اثبات تا قیامت یوم تجدو کل نفس ما عملت او بیا دا عیسیٰ علیہ السلام دا شبہ دریم قسم جوابو چه اس بات دا عبدیت تے چه عبد دے دا انبیاء و ذکر اوکا چه طول عباد تی آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام طول عیسیٰ علیہ السلام ام عبد دے بیاد حضرت مریم شانی ذکر کو او دا غشو بھی جواب چه دا حضرت مریم پا حق کیوا اگر ذکر کو توحید دخلی دو مور دو مریم اولی ذکر کو پیند درشم کی انکا انتا السمیع العلیم تداغی دخلی توحید دی او توحید حضرت مریم دخلی و درشم کی ان الله يرزق من يشاء بغير حساب او توحید زکریا علیہ السلام دخلی اتذیر شم کی انک سمیع الدعاء دی چی ویلیو چی دی کسا چل دے کنا حضرت مریم خالی ندا حضرت زکریا علیہ السلام خالی ندا اللہ وی ٹک دا خالی ندی شتے پکے فاغ توحید دے آتا چی سیادہ ہے کنا ڈیر لوے کمال فاغ توحید دے چی دا توحید دے قبول کو نبی آمان اللہ تاثرم اپل مدد برقرار ساتی جار ستی نواری متوسو ہے چی دا ماں کسا چل لے نا دا توحید دے چی چاک راشی اغل اللہ برکت ورکی خلق ورطاریانی ارکاری دا دین سر برابر ارکاری دا عزت اغا دا چل اغی نپوی دو اغا توحید و اغی تینا نور سا غستو دا درید علی زکا دا هر یو دا خلینا خبر راویستا چی اغا دا وز د حضرت مریم شان ذکر کړي او چېږي باندې کوم شوبان داوی جواب کی تفصیلا په دې طریقه قرآن دا اصول دي چې اول د بنده شان بیان کړي بیا ور پسې داوی عجز او دوالو کې رد دې سرکې پاول کې رد دې په يهود باندې چې حضرت مریم باندې دروغ جوړ کړیو دفق دروغی بھی جوڑ کر لیو او پا عیسیٰ علیہ السلام ہم او بیار پسیرت لپا نسوار آو چو لوحیت نشتا لائق دا عبادت ندا عاجزی کئی خپل رب تا اللہ و طویلی چی ما تا عاجزی کوا ما تا روکو کوا ما تا سجدہ کوا دا غیشو بھی جواب پدی طریقہ باندی کئی بل دا چې د علم مقام مخکې بیان شو چې توحید دی نور پسې د عمل مقام ذکر کړي چې زو وسمنس کوا وسجدي ورکعي مع الراکعين اول دا قضی اسلای او بیا ور پسې د عمل اسلای فإذ قالت الملائكة او یاد کړه دا خبره د رولو نه ده چې وی ملائکو یا مریم ان الله اصطفاك وتطهرك واصطفاك على نساء العالمين شان یہ ذکر کی ولایت عورت کی په يهود باندې چری په دروغ پوری کړي لکه حضرت عائشه اے مریم بیشک الله تو ورکړي پټولو خادمانو د بیت المقدس کې ال ته ډېر خادمان په غوړې ټولو کې ته ورک لري د استفا کې پتوهار کې او ته پاک ساتلې د سنا مم مساویل اخلاق د بدو اخلاق ومن الكفر والشرك ومن الحيض والنفاس روح المانوی دین پاک توحارا کی دبدو اخلاقنا کفر و شرکنا حیض و نفاسنا اصطفاک علی نساء العالمین او تیغ و رکڑی او چتکڑی پا زنانو دو مخلوقات کی عالمین نمرات داغی زمان عالمین اغه وخت په ټول قوم او نساء باندې ته دا وی شان ذکر کو پر سره ور سره د عبدیت دلائل چګوره الله ورکی نو هغه معبودی چله پاک کینا معبودی واستفا کی او طهر کی واستفا کی الله ته محتاج یې پار سکی هغه معبود نشی کیږي اوس یې عجز بیانی امقام د عمل ذکر کوي یا مریم مقنوتی دا سره ځکه مناسب دی چې ډیر خلق د دې وجنه گمراه شوی چې له مرتبه ورکی دنیا کې سبرکت ول ورکی نو بس هغه بیا بل څوک نم نوی نی بل ځان وی نی او چې د ټولو خلکو سماته تندې لګول نو هغه ځکه شان یې اوچت شي کنه الله رب العزت حضرت مریم ته وی چې نه سبا داسې نو کې سبا عجزی کې ها اے مریم عجزی کا قنوت عجزې ته وی عجزی بچا تکه بندتا نه لی ربی کی توحید تکانا خواه عجزی کوا خاص پل رب تا دا لام دکانا لیر دا کمال حرف دے الحمدللہ قصولی لی ربی کا دی خصوصی او دیونو کی رازی داس لام دا تخصیص پل رب تا با عجزی کے مشرکان دلی دلی دی غیچ قبر تودری کی کنی تو ای چر دی واقعی کیمره استغوار دا سیدان با جز کیو دا سسترگی بداو کیو تو ای چر دی اقدی تولار دی بلکل دا سی حالی خواد اللہوی دا جزید رب سر لائق دا دا غپ مخ کی لائق دا وس جدی ورکائی سجدی کواللاتا روکو کواللاتا دا مطلب نو چې کنه دا وی په مانزه کې سجده مخ کې و هر وکورستو نه مو ویلو چې واو کې ترتیب نشته چې مخ کې نه و مخ کې چې رستوي نه و رستوي بلکې صرف د جامې د پال راځه چې مانزه کې زادوا ډېر اهم ارکان او څنګه سجده کې عاجز ډېر و دله مقام له مناسبت ته جنیا مخ کې کوم مقام د عجز دی سجدی کوا الله تو رکو کوا سنا درو کو کون کنا یا د جمع من یا دی بیت المقدس کې جایز وو واخ کې یا څنګه چې نور خلق الله تا رکو کوي نو توم کوا دا بحث ذکر شو حضرت مریم په حق کې داغي پاک دامنی داغي فضیلت او داغي عبادت بیان شو نور پسې اثبات تر رسالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذالک دا بیان چې او شو د عیسی او د مریم من انباء الغیب دا ټول د غیب واقعیت ښه چې ته نو معلوم من انباء الغیب د غیب و حالات تی واقعات تی نو تا سنگ خبر شوی تا خو بغیب و نپوی نوحیه الیکا منگا وحکو تاتا اسی نخبری گی نو چی وحی کی گی نو آغیت علم غیب نشوی لی اخو تا وحی وشو خبر شکن سبب موجود شي کنه چې اسباب موجودي لیدل قتل او ریدل او خبر ورکول دا اسباب دي چې دې اسباب ولان دي نو هغه تغیب نشي ویلې چې دې اسباب نما ورای نو هغه تغیب ویل شي دا هم ورانه دي کنه نوحیه لیکا موږ ته توحی کو وقت او اخبان دي او تو ذکنی خبر وما کنت لدیم نوی تو ددی بیت المقدس والاو سر اید یلقونا اقلامهم کلچی دی غردول پل قلمنا پوبو کی پنیر کی ایوم یک پلو مریم آچی کم یو باسر پرستی کی حضرت مریم وما کنت لدیم نوی تو ددی سنا اید یختصمون کله دې خپل میان کې چې او چار کا په دې باسي ولې چې پته ولګي د بیت المقدس والا وتا چې دا خو عجیب باندې چنارینا قبلیگی زنانانا ادا پاکی قبول شوا علمی چی پدی بایند اللہ دا رحمت دیر نظر دی ناری او دا تقاضا کولا چی دی خدمت ما تا حوال شی ما تا نوچی شر جوڑ شنو اللہ فیصلہ اکڑا چی قرآن دازیو که پدی روان ابو کی قلم نو غردویں نو پتا بولے گی کنا خواه هر وقت کی قلمو نو خواه شکر دے اللہ چدا مقام نن اشاعت تا اللہ نصیب کرے خواه بلچا سر قلم نشتا اگی سر موبائل دے سش موبائل لے ہو سر قلمو نا حق پرستو سر خواه ذګاری به تورات لیکو انجیل لیکل خار واخو کنه خار علم خو نخلاصي نووي وی چې دا قلمونه ورځوي چې وی ورځول نو د ټوله هغه بو وړو او زکریا علی السلام قلم په بر روان شو هغه متفرزو کنه نو بس دا پته ولګي چې دې به کفالت کوي دې به حفاظت کوي دا قلمونه غردول الله رب العزت پیغمبر پاک ته وی ته سره وی التا چې لیدل قتل له وکړو نه وسنګ بیان دا مونږ ته وحی کوو دا دلیل استاد نبوت دلائل النبوه د به حقیقي کتاب دې ډیر بهتر نورې دوره دې اعتماد نه دي سنن کبرا او غیره سي پن جوړ کړې ا دې ډېر هغې کتاب ده دلائل النبوه اذ یختصمون دا ردیو کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر نه دي انو لکه دغه خروب لاګان دا مذهب ته هری پګړی والا چې پیغمبر په خوا موجود څنګه موجود په اسمان کې ستوره وکړه ویا خوصو مشتے کتا تنی معلوم بیتاو خوی واسطورے اوی بیا جی پیدا شنو جبریل نے تا پوسو کو چی تازلی دلیو ما مخ کی نا اوی نا ویزا واسطورے و مکن نوی تندیخ کارکنو جبریلوی چی خواہ ما تسکتا ویا قرآن سوئی ستور پریدا دلتا وګورا سورې قصص کې براشي چې وما كنت وما كنت ته نه موجود پاو دارت په حاضر ناظر باندې ښا چې حاضر ناظر صرف الله دې او بل څوک حاضر ناظر نشي کې دې شان یې ذکر شو عجز یې ذکر شو مصلی رب العزت تکلیف پی راولی چوارا تکلیفاتو نسو خالی ندی خوا دا دنیا دا امتحان زید کدیر پاک خلقی و دا اللہ دا امتحان ننشی بچ کے دی خوا اذا قالت الملائکتو عورت کی آخل قبان دی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیدے نسوارا دی کرنے کلا چوئے ملائکو اے مریم ان اللہ یبشرو کی بیشک اللہ تعالی زیر در کی بکلمت منو ویو کلمی سرا زکا چنور ہس اسباب نشتا کا اسباب بینو کلمہ بیوتا نوی کنا نور ایس اسباب نشتا نرشتشتا دے نزوجت دی ننکاشت دی نو چیز نشتا نو کن فیکون لخبر را لکن چی اسباب نشتا نو مسبب لخبر را لکن مسبب الاسباب اللہ مسبب دی اگر بغیر دا اسباب نام کو لشی ذکر و تکلیمہ بھی لیخا چې اسباب عادیه نشتا کوم چې په عادت کې مروج دي یو کلمی سره چې د الله طرف نه وای د بل چا کلمه بنئ د بل چا حکم بنئ بلکې د الله حکم وای چې کن فیکون او د پیرو دستگیر حکم بنئ چې گف چوف گف رستو خلق پټول چوف گف کې را لخه او ایدا سی پیر نه لخه چې چوف کې نار سوي بیا ها اسمو المسیح چې لقب دا غبا مسیح وی یا د سیاحت نه دی چې کور به نه ګرځي ما غشتي مدرسه وای کور به نه سیاحت ټول ژوند دې سیاحت یا د مسح نه دی چې مسح نه چې نمیم بیا اصلي شو کنه مساحه فعلا او چې نوزن به فعیل وی کله مې په ظفاره لکه فعیل اذا مسح نه دی چې په کوم بیمار به لاس راخ کو نو او الله جوړ کو معجزه وکړه او چې صاح یسیح نشي نبی امیم زیاتی دی مفیل وزن دی ذی لقب دی انمی دی عیسی بن مریم عیسی زوی دی مریم هر ځای کې د دنیا تعبیر چکی کنه چرته یو ځای کې نزد شوی سوره احزاب کې نور هر ځای کې لاور سره ای ولی مقصد د قران رد ده ها صوفی سے توای چې ته پر رد بد غنی کنه پېښات یې رد کاون وی بدا زکه خنه دي چې د دې په هر درس کې او تقریر کې او بیان کې رد رد رد رد رد پیدا زمونږ نه ده تمات دا وای چې عیسی علی السلام سره د مور نوم ولي اخلي دا خو بده خبره ده دا خو د بل چا لپاره بی عزتی ده هر څوک چې یادیږي نو د پلار په نوم یادیږي پلار او دا د مور په نوم دا ولي دا رد ده کنه پاچا چې ویلو چې ابن الله کته نه مانی نو مکه ورته دا قران رات کوي ښا نزيد مريم بي هغه الٰه نشي کې دې چې زي او د بل پکیړه کې پیدا شوی وجيهن فی الدنيا والاخره مخاورز بي په دنیا کې او په آخرت کې هم مخاورز خدای الٰهی کوبندای من المقربین او دا خلقنا او بندیانو بی چینز دیشوی اللہ صرف مرتبہ کی ماغا الہ کے دیش الہ کو مقربی زانت خلق رانیز دیکی ام مقرب کو الہ نی او بندی ملائک مقربین دی انبیاء مقربین دی ام مقرب اللہ دی زانت رانیز دیکلی دی ويكلم الناس في المهدي بلګوران خبري بکې خلق سره فزانګو کې یا زمور پغې کې چې زانګو کې نو هغه الهي زمور پغې کې نو هغه الهي وکهلن او بیا په بډا والی کې چې ویلو چې دا زانګو کې خبرې کول دا خو معجزه ده بوډاوالی کې فارسو خبرې کوي دا څنګه معجزه شو مونږ وايي کوهولت خوستا پنيز باندې شپېتو کالو ته وایي 500 نو اخلي نو خپل کوهولت زمانہ شروع شي شپېتو نه خپل کې نو بیا شي خوخت شروع کی اتیاو نه خپل شي نو بیا حرم تغینه پناه وخته خانو د عیسی علی السلام جون سور دی چې روایتو کې دا راځي دی لیکلي کنه چې دری دیور شکالون و اسمان تا اللہ و خور اوچت کو داغی دان 2015 گروانی کن دور چه عمری خدای خبر چه رستو بسور وقتی خوا وچی را کسی خبری بکی کن خوا وکهلن دا معجزش وکنا دور عمر پس خبری سکولشی امین الصالحین او دا کامیاب و خلق نبی دا نور و انبیاء و دا جماعت نبی دیوالا زیر ورکڑی رگدو حضرت مریم لکنا ذکر جیسے نا دی شک پیدا ہی چدا خبر با حسی کئی نو خبر دیر یقینی کلا خال قالت اوی مریم رب زمان باننا یکون لی ولدن سنگ بشی زمان دا پارا اولاد گورا ولی یدا او داس ولی یدا چیزی تسوک نشی رسی دے پا ولایت کی تا اغا وقت سرا او اغا تعجب کی چیر با سنگ زمان اولاد پیدا کی انا یکون لی ولدن اسباب نشتا تا عادت نا خلاف کار دے دا خوڑیر ناشنا دا سرنگ وشی زمان دا پارا ولد ولم یمسسنی بشرن ندر سید لما تاسوک بانده دلیل پا دی بانده رب انا یکون لی ولدن اوی مریم ایزمان ربا سرنگی بشیزمان دا پارا اولاد ولم یمسسنی بشرن ندیر سیدل ما تاسوک بندان سورت مریم کی ویلو فتمثل لها بشرن سویا او جبریل علیہ السلام او تمثل یہ ویلے متشکل کی دل او ملائکو تا دا بشر نسبت نشی کہہ دے قالا اوی ملائکو کذالک اللہ یخلق ما یشاو اے مریم دق سبئی چسنگئی کذالک استاو چا سر رشتہ نکی گی تزویج بنی قضا لکے بولی تکا اللہ پیدا کیا گا چو گواری یخلقو یہ ویلے تکا خلق کے مانا دو معجزی دا مقید زکریہ علیہ السلام پہ حق کی قضا لکا یفعل اللہ ویلو تکا غص خاص معجزہ نو دورا خدا معجزہ ونو تکا خلق سر تعبیرو کو ذکر خلق کی معنی دا تعجب دا ناشنا کار دغس اللہ پی مثال پیدا کیا چو گواری ادم راسان دا اذا قضا امرن کلا چو پیسلو کی دیو کار انما یقول لو کن فیکون بیشکو یغی تا چشان موجود شیم صرف ارادہ قدر ارادہ اذا ارادا او اذا قضوا کن فیکونو مجد اللہ پا جانب کی نشتا خدا دا بندیانو دا فهم دا پاروی دا طول دا عبدیت اثبات او دولوحیت رد چکور یخلق اللہ پیدا کی یخلق او پا کن فیکون سرا ناسنگے لاش وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اللَّهُ وَتَعْلِيمُ وَرْكِيدَتَ دَ قُرَانَ وَسُنَّتُهُمْ پس دَ نُزُولْنَا چکل را کسی دَ قُرَانَ وَسُنَّت او دَ تَوْرَاةَ وَدَ إِنْجِيلِهُمْ مَخْكِ دَ نَخَتُوْنَا اگا وَخْكِ وَتَ تَوْرَاةَ وَإِنْجِيلِ سو کوئی چنا اوسمو د معجزې په شکل باندې الله غلا څنګه تورات او انجیل علم ورکړیو نو د قران او سنت علم هم ول ورکړی دي معجزې په طریقې سره دا او توسم یاد دي خان نو دا څنګه الله کې دي شي چې هغه شاګرد دي یعلمه الکتاب والحکمت هغه محتاج دی تعلیم ته ورسولا الى بني اسرائيل اور علی کی به بنی اسرائیل تا عیسی علیہ السلام و یرسلو ورسره یعلمو او یرسلو رسولا علی کی به بنی اسرائیل تا او غبا عیسی علیہ السلام باغی تدا بیان کئ چې خلقو زګور پیغمبر ما باندې ما او زچ سکوم دا زما معجزې دي دا د الله په حکم سره کیږي او زما په لاس باندې ښکارا کیږي زما د رسالت ته تصدیق د پاره انی قد جئتکم بآیت من ربکم بشک زه راغلم تاسو ته په یو معجزې سره د رب تاسو نه انی اخلق لکم من الطین چیز با جوڑو ما ستاسو دا پارا دا خٹینا کہے اتی تویری شکل دمارغا صرف شکل کافی ذکر آوڑا دی چی مرغی با نی شکل دمارغی بای خواد دا خوارسوک جوڑو لیشی اخلقوهم باغی متشابهاتو کی داخل لی چې دا وی حلو او محکمات سره کې دي شي کنه چې خلق په معنا د صنع سر راضي اخلق او اصنع دا سورې کبوت کې براشي او دا زنورم راضي سورۃ المؤمنون کې به امراشي د بندا خلق چې بیانې سورۃ المؤمنون کې نزد آیاتو ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة نطفة هو بیا پیدا کړه نه خلق په معنا صنع سره دي فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما جوړم کړو جوړم کړو خلق الته په معنا جوړ سره دی ځکه دا خلق په معنا خو ایجاد بعد العدم یو شی نه یو چې موجود کنا وی ته خلق وي دا خو موجود هو شکل او هي اته بدلې ځکه نه نو اصنع معنا دا زبا جوړوم فانفقوا فيه بكيبكم باريكي فيكون طيرا باذن الله نشیبا مرغه د الله په حکم رد دي چې زما اختیار نشته نو په شکل جوړ کما پکې و پکې حکم دا زما کار دی دا معجزه نه ده هر څوک کولی شي خو لیکن فیکون ثویرن دغه زما د وس نه بار دی شیبا مرغه لوتون کې د الله په حکم بس مرغی بے جوڑ اکرا پکے بے پکیو کا بوالوتا تر سحادا بوالوتا خلق بولی دا بیارسو چی شوی او اگر دنیا کی ندی پاتی شوی خلق ہوئی دا خاپی رکے جوڑ کرے ہو بیار پسی ازان خبری کئی دے سنگا جوڑ کرے ہو وزاریم نشتا دے اسی چا ترے ونتی دا او ای دغه دې زه د بولوم نشته دي ارزو په خلی باندې لیکي دا ودی لیدلې نو وی دا د هغه ير شو کنه خلی ولا وکړه نور سي ير دا سي خبرې دي کسی اور پورې جوړې کړې هغه دا خا پیرک نه وابرئ الاكمه والابرص ازبا جوړوم ما درزاد روند او غبرس مرز والا وحی الموتا و جنزکم بمری بیزن اللہ دا اللہ پا حکم سر از ما و اختیار نی زخو بصرف کلمه و ایما دعا بکوم لاس براکاگم دار سوک کولی شی مرز لری کول اغا زمان کار نده سترگ جوڑول اکمه اغا چاتوی چی پیدا شوی رنزی خان اغا علاج نی کنا نبی اذن اللہ کی رد دے پاگای قیده دا عیسائیت بانده چاگیوی دے پیغمبر دے اگر دا کارو نکی اللہ دے دا دا علوہیت کارو نکی نو ردیو کو دا دا اگر شبہی جواب دے چی دا ٹول معجزات تی معجزہ دا اللہ اختیاری خوپا لاس دا پیغمبر اخکار کی چی خلق ہوئی چی دا پیغمبر دے او نبیوکم خبر بدرکم تاسو لا بما تاکلون پاگا سوچ تاسو خوراک کوئے پکورنو کیو ما تدخیرون او پاگا سوچ جمع کوئے فی بیوتکم پخپلو کورنو کیو او دا کورنو حال بدا توائم دا معجزہ دا اللہ طرف ندتا خوا زان لغسر علم دا غیب نو ان فی ذلک لآیت لکم یقینا فذی معجزات کی دلیل دے استاسو لپاره زما په نبوت باندې ان کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمان راولون کی یقین کون کی او مصدق لما بین یدی او زب تصدیق کوم داغی کتابونو چې زما مخ کې نازل شوی دی من التورات چې تورات ته د موسی علی السلام مخکې نازل شو داغه تصدیق وکوم ولی وحل لكم بعض الذي حرم عليكم او زب حلالو ما زب بیان کوم از حلالو تاسو د پاره د بعضی هغه سیدونو چې حرام کړی شی او پتا سو باندې په تورات کې د قهر د وجنا او تاسو د بغاوت د وجنا کیا صورت انعام کے بیا راضی جو حرمنا علیم کل لذی ظفر ما پا زیبان دہریو نکدار شی حرام کرو امن البقر والغنم حرمنا علیم شحومہما اللہ ما حملت ظہور وما بالحوایا مختلط بعظم ذالک جزینام ببغیہم و انا لسوادقون اللہ وی تولا منگ دو بغاوت او سرکشے سزا ورکولا دا پا تورات کی بدی باندھ حرام شیو نو انجیل کی اغا حلال شو ولو حل لکم بیان بکم تاسو تا چه حلال شو بعض اغا چه حرام کری شیو پا تاسو باندھ ویتکم راغلیم تاسو تا بی آیت من ربکم و معجزی سرا دربستاسو نا هر یو ته اطلاق کیږي به آیت نکره دا اطلاق یې په ټول باندې کیږي فتقوا الله واطيعون لاوت می دار چې د الله نو یریږي او زما تابعداري وکړي ان الله ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم رد زمنن هغه چې موږ ته د عیسی علیه السلام نو وصیت پاتې شوې ده چې ویلو چې زما عبادت کوي الله رب العزت وینا او هو ویلو چې بشک الله زما عمر رب دې استاد عمر رب دې موږ ټول لاغه بنديان یو فعبدو اینو سوارو الله عبادت کوي زمانہ فعبدو یې ویل ازا صراط مستقیم دا غسید لار دا توحید دا هر پیغمبر خپل قوم ته دا دعوت پیش کرد اتفاقی و اجتماعی مسئلہ اغا توحید و ازا صراط مستقیم دا بیانو شو چې لکه څنګه الله رب العزت مخکې د عیسی علی السلام صفات بیانول داسې وي نو بس راغې او بیان نه شروع کړو نو سوار اوتا او غی انکار فلما حس عیسی منهم الكفر کله چې ولیدو احساس ولیدو ته ویل شي معنا معلومول کفر غوخاری نه عیسی علی السلام داسې معلوم کله که پستر کوی چلی دخا هر کله چې ولید عیسی علی السلام د دین انکار چې خو توحید نه مانی الله وحدانیت نه مانی قال ان اعلان وکړه ادری د میدان کې من انصاری الی الله څوک دی ما سره امداد کوونکې د الله د دین لپاره من انصاری الی الله دا د حق پرست اعلان او د اعلان بقی خلق او تاجی خلق ما سره ودریږي د الله د دین لپاره قال الحواریون او اذا وقت او خيار خلق سرداران خلق نحن انصار الله مونږ یو کنه مونږ یم دات کوونکی د الله د دین انصار مونږ یم دات کوونکی د الله د پیغمبر انصار دین الله انصار رسول الله دا سره ځکه باز یې ته نه داسې چیرې کې بغیر د تعویل نه نشی کېږي خامخا تعویل به وکي قطعی کنه الله او د چا مدد ته نه محتاج ځکه مراد به ته نه د الله دین او د الله پیغمبري قرطبی وی قیل کانو ملوکان د دغه زمانی سرداران دا عزتمن خلقو تکو تعالی مسئلہ نصیب کلا حواریین او دو امانا داگا کئی دو حور نده او حور مانا خلوص دو جنت حور تا حور ذکر ویلشی چی داگی پسترگو کی دوارا رنگونو کی خلوص ده سپین تک سپین او تور تک تور مانا و لازم و ارسرا اکثر مفسرین ویلی چی دا دو بیانانو جامعی بے پاکولی عیسیٰ علیہ السلام ورطوی چی جامعی پریده راشای چی بل دو بیت تتو خیمہ چی ضرورن پاک کئے چلو مخود دکڑے دے راشای ضرورن پاک کئے اللہ والا توحید نصیب کو کلگو کڑیرو ویغی مونگیو امداد کو انکی دا اللہ دا دین آمننا باللہ مونگی ایمان راوڑا دے پا اللہ باندے پا توحید سران چو وحده لا شریک دا وشہدو عیسیٰ علیہ السلام تا گواشا بے اننا مسلمون چو مونگا مسلمانانیو مونگا انبیاء منو خو تندے و تنکتکو دا خاص اللہ تا تندے کتکو بین نامسلمون اقرار اوکو نوست دعا کئی خواہ دعا غواری اوسیلہ پیش کئی ربنا مننا بیمان زلتا اے رب از مونگا ایمان روڑو پاگی کتاب چتا نازل کرے و اتبعنا الرسولا امون تابیداری که استاد دی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام فاکتبنا مع الشاہدین مونگا دا مطلب دی مطالبام دادا چولی که مونگا سرد گواہانو دا توحیدنا مع الشاہدین امام راضی وی اکتبنا فی جملت من شهد لك بالتوحيد ولأنبيائك بالتصديق مونږ هم دواړه خبرې وکړې کنا په خام خلق وکړي دي استاد وحدانیت اقرار وکړو او تبعنا الرسول پیغمبر د تصدیق وکړو دې ته شاهدین ویل شي نو مونږ هغه سره ولیکا هر زمانه کې موحدین تیر شوی دي کنا دا ذکر شو د حواریینو او رسول الله رب العزت صفت کوي تعریف یې کوي مدح یې کوي او مقابله کې ذکر کوي د يهود سازش چې دی خو په ایمان راوړل دي خو مرګري شو لیکن نور مقابله شو وکړه فمکرو سازش او چلو کو يهودو د قتل د عیسی علی السلام امکر الله تنظیم کو داغه د خلاصي مشاکلت دوار طرفونه نور الله ته نسبت د مکر هغه معنا نشکې دي همراتنه تدبیر د حسن تدبیر الله خیر الماکرین الله ډیر بهتر دی او کامیاب دی په خپل تدبیر کې پتہ ولګی دا کنه چې الله کامیاب او يهوديان ذلیل شو دا وی چې کومه اراده ونه غو نشوا چې عیسی علی السلام قتلو نا برازی رستو الله ته نه بچ کو ساتو ورپسې د مکر الله تفسیر کوي چې الله څنګه تنظیم کوي ډیر کامیاب اذ قال الله يا عيسى یاد کا چوې الله عيسى عليه السلام اني متوفيك ورافعك الي زه خو تا پورا خل مخفل ځانتا او چتوم دې خپل ځانتا متوفيك ورافعك الي نيو متوفيك کې خلقو تا دیر لوی شک واقع شویو چیغی اسم دیسا علیہ السلام دا موت قائل لی او بل پا علیہ کی مجسموتا چو گو رکنا زانتا ہے بوتا کنا غالتا دے علیہ دید پار رازی نمتوفیقا کی خوشک داو چی دا لفظ رازی دا پار دا موت مستعملی کی معلومی کی دا چې عیسی علیہ السلام یې مړ کړی دی اب یې برخه جوړې چلته ژوند کړی دی د توفی د لفظ ناریتا دا شک راغلی او حال دار چې دا د موت په معنا سره ناراضی نو یو جواب کوي امام رازی قال الامام متمم عمرک تمانا ته توفیق په معنا خو پورواله دي کنه تعالی جما کوم عمر در کړل دي نو هغه به پورا کوم اله نه پورا شوي متمم عمرک تعالی جما کوم عمر لیکل دي هغه به پورا کوم فلا یقتلوک ذیتا وجلشی کتان شي وجل بل رافعك الى سمائي تمانا الي معنى وكلا الى سمائي حفظا لك اسمان تذيبو زمد حفاظت تفارا نو الي معنى سو الى حفظي الى حفظي بل حفاظت تكي ذي اخل ما دا معنى مكان مكان نشتا حفظت نام رات دی روح المانیم وی آخذو کا بروح کا و بدن کا متوفی کا سمانا آخذو کا بروح کا و بدن کا سرد روح و بدن ندی وچتو ما وافیا پورا تانه چې بدن باندې کته روح به بر یادات فیکون رافعک الیہ کل مفسر لما قبلہ اوی اذا رافعک الیہ د مخکې د پاره تفسیر د متوفی کله پاره وفات څنګه دې مراد بلکې مراد څنګه دا سوي چتولی او قرطبی وی قال محمد بن الحسن القول معنا دادا التوفی قبض الشیئ وافیا توفی ستوی پا لغت کے یو شیئ غستل پورا نمانا داشوا چه اقبضو کا مع الروح والجسد اخلم دي سره روح او جسد اوس امام بخاري چرتا ویلي په تفسير کې چې مومیتو کا نغینا خلق لو یا قصه جوړ کړی چې ګوراو ویلي ویلي به کنه ناوي فهوا بلا سندن اخو امام بخاری تفسیر کړل دی خو سند نشته او سره چې ګند چا قول نقل کړل دی داغه تفسیر خو دلیل نه دی او خازن معنا کوي ممی متوفی کا منیم کا ثم رافعک الیا زب تاو دکما نو په دوه بده ځانته اوخی منیمک ثم رافعک الیا لئلا ترهب چون یریږي hebat tar bandiran shi او دې لپاره بیا حواله ورکړې په صورت انعام شپې تم آیاتو چلته په معنا د نوم سر راغلې کنه شپې تم آیات د سورې انعام کې وای او الذی یتوفاکم باللیل الله غزاد سي چې تاسو وفات کی د شپې د شپې کو سو وفات کیږي نه خو د کوي کنه ها وَيَعْلَوْ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّارِ ثُمَّ يَبْعَذُكُمْ فِيهِ بِيَوْمْ جُوَنْدِكِ بِيَوْمْ پَاسِي كَنَا نتوفی کمانا دو خوف سر راغلی لکن نتول مانا دا کئی سمراتنا پورا غستل پورا غستل تے نمراد جی خازنم دا ہوئی امام بغویم ہوئی معنی ذالکا انی قابضکا من الارضی ورافعک الیا ولی لتواتر الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر دا روایت نبی علیہ السلام نه په تواتر سره ثابت دي چې نو قال اغویلی د عیسی علیہ السلام په حق کې چې ينزل ابن مریم فیکم عیسیٰ علیہ السلام منازلی کی پتا سکے ڈیر کار و تپاتے دے چنازل شی نفیقتل الدجال دجال و قتلی نورم نسم مہم کسو فی الارضین بیا ډیر وخت پس مکه کې سلويخ کال وي تیر ابن جرير وای تا ابیا د بخاري حديث نقل کړي چنا سعيد بن المسيب سمع ابا هريره تا سعيد بن المسيب او رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې نبی عليه السلام ویلو چې والذي نفسي بيده لا يوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم قسم دې په ذات چې زموږ روح دا په لاس کې دي چې نږدې ده ډېر نږدې ده چې نازل وشي په تاسو کې زوی د مریم عيسى عليه السلام حکما عدلا ډېر فیصلې وکي دا درو دې انصاف ته نفيكسر الصليب دې سايانه او صليب به ماتې ويقتل الخنزير خنزیر بوجنی و ایزعو الجزیتا اجزیه و بیانی دا کارون آغا تا پاتی دن خواه نمراد دا توافینا پوراو چطول سر دا روح و دا بدننا زمائرم پا دی دلیل چه متوفی کا رافعو کا متوحرو کا نو یو دے با یو مانا اخلو بل دے بل دے یو دے با روح اخلو صرف آنورو کی با طول مرادی داخو انتشار را دی پا زمائرو کی او چتوم تا خپل ځان خپل حفاظت تا او متوحرو کا او پاکوم تا لرا من الذین کفرو دا ضرر دا غی کافران و خلقنا چتا قتلی کنا و جائل الذین اتبعو کا او گرزوم با کسان چستا تابداری کړی دا فوق الذین کفرو اوچت پا دا غی کافرانو الی یوم القیامتی تر قیامت پوری پستا مرگری او استا تابدار اگا بوچتی پاگی باندخوا نمالومی کی دا چی اگا وقت کم حواریینو لعلہ قوت ورکڑیو اپو دشمن باندی غالب کڑیو اگا وقت کی او بیارستو چی دی امت کی شامل شو نسیو سر اوکڑو بنو نظیر و بنو قریض سر سو کی قتل کړه سو کی جلاوطن کړه د دې وبکیو کنه دا حواریینو نسل هغه بیا دې امت کې شامل شو نفوق الذین کفروا کې داخل شو کنه تا خو په دنیا کې ثم الی مرجعکم بیا با ما تاسو راتللی فاحکمو بینکم فیصله وکم تاسو میانس کې فیما کنتم فی تختلفون پاگا مسئلو کی چتا تو بکی اختلاف کاؤ پاما اللذین کفرو دا زان لکلام دخوا اگا کسان چی کفر کردے نو عذاب بور کم دیل را عذاب سخت فی الدنیا والآخرتی پا دنیا کیوں او پا آخرت کی هم اکا دی حال چمخ کے ذکر شو دنیا کې هم په قتل سره او په قید کولو سره او په جزیو سره او د آخرت هغه کار دی ښا ابن کثیر وی چې وکذالک فعل اقص کار الله وک بمن کفر بالمسیح چا چې عیسی علی السلام باندې کفر کړو من یهود او غلا فیهم چا پاکی غلو کرو چو لوحیت تے رسولو او اتورہو من النسوارا اگی پاکی دیر غلو کرو سنگا عذبهم فی الدنیا بالقتل والصبی واخذ الاموال نار سي ته واست کنه د خیبر غنیمتونه دارال و ازاله الايدي من الممالكين او غي ذقلو باغونو د زمکو نه دس بردار شو بس اختیارات ختم شو هغه ټول مؤمنان واغستو باورسکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضاً لم تتعوها سور احزاب کی براشی و فی الاخرت اشد و اشق آخو ایڈیر سخت دی خدامت لب عذابو نے والا دنیا کی عمر کلو پا آخرت کی عمر دا چا ویلو چې عیسی علیہ السلام څنګه اسمانونو کې جون تیری هغه باندې کنه امام بغوی وی چې نو مناسبت شته کنه ولا بعدا فی رفع عیسی لانه مناسبت له مناسبت تامه مع الملائکته اغه جبريل د پوکي نن نه پیدا شوه چې نفخنا فيه من روحنا نفخ فيه ملائکه سره مناسبت شته کنه من نفخ جبريل نبي او یې قال امام بغوي هغه ویل دي چې فتوار مع الملائکته دا ملائکه سره او هو معهم اغور سره دی انسیان ملکیان سماویان ارضیان ټول دې پتونه پکې راځه انسانوم دې ملکوم دې اسمانیوم دې دسمکیوم دې نغاسم سیاحو له خوځه تور اسوها از مکو سیاحت سکه یا اسمانونو اولوم هغه کسان چې کافران دي عذاب بور کوم دي در عذاب سخت په دنیا او په آخرت کې نبی د دې لپاره هیڅوک مددګاران هغه کسان چې مؤمنان دي او عملونه کوي صالح فیوفیهم اجورهم الله پر ور کې دي تخپل عوضونه یوفی سمانا دا پوروالی مانا دا کنا متوفی او لا محبت نکی ظالمان و سرام ذالک نتلوه علیکا اثبات در رسالت دا بیان چوشو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادا غدا عبدیت و پورا منگے بیانو تاتا منگے وحکو تاتا من الآیات والذکر الحکیم آیاتو نئی دا قرآن او ذکر او بیان دے دیر دا حکمت قلی حکیم دے ذکر مسئلہ باکی پیر قوی شوا چیسا علیہ السلام عبد دے او الہ ندے اخری دلیل دا نجران والاو اگی ٹول شبہاتو جوابو نوشوشو ناخر کی اگی ہوئی چی بس دمونگ دا یو خبر پاتی دا چکه چری عیسی علیہ السلام د الله زیینې نو د چا زیې شو د زینې خو نو ځکنا چې د الله زیینې نه دی نو د چا زیې شو نو جواب راغی چې آدم علیہ السلام د چا زیې شو مونږ ته مور او پلار خو یې ځان ته هم ګران کړه هغه به دواړه غواړي عیسی علیہ السلام خو صرف پلار نشته کنا حضرت آدم علیہ السلام خو نمورشتا نپلارشتا نو مونگتا او خواه اکنا بیاواتا مونگ جوابو کو خواه اِنَّ مَسَلَ عِيْسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَسَلِ آدَم بیشکان حال دی عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش دا اللہ پا نزبان دی پشان دا حال دا آدم علیہ السلام دی تشبیح صرف غرابت کې دغه چې ناشنا دغه ناشنا دی دغه ناشنا دی او په کیفیت کې نه ده ځکه چې کیفیت د آدم علی السلام خو اغرب دی ډیر ناشنا دی نه مورشته نه پلارشته حدیث علی السلام خو بیاشته او صرف په دې یو جز کې او سره مناسبت څه کنا خلقه من تراب پیدا کړي او د خاورنا ثم قال له چې بدن یې جوړ شو پورا بیا ویل الله ذات چې کن شاء ادم فیکون شاء ادم فکان پکاری مفسرین وی کن فکان وی ادم شنو ادم شکن خو فیکون د دې لپاره وی چې ورګه خلاصي خونه کنه ادم خونه خلاصي چې قیامت شناله وکانا شيخه اوس خلا خبر روانه ده نو بس آخري سوال داغي اوغه ختم شو اډوغه کې ونه کوي اخا الحق من ربك اي پیغمبر دا بیان چو شو دا حق دې طرف ستانه مبتدا نشته اي هاذا الحق دا حق دې دا يهودو نو سواره کوي او دروغ وي هغه سره حق نشته هغه ټول په باطل باندې لګیا دي ښا قال ابو مسلم دا حق معنا کې من ربک چل مرادو هاذا الذي انزلت اليك معنا دا چې دا چې تاسو کوم آیاتونه نازل شو هو الحق من خبر عیسی لا ما قالت النصارى النصارى خبر دروغ ده چې مریم ولدت الهنا مریم لګي ځان خدای راوړو دا النصارى وقیده ده نو وقالت اليهود ايهوديان چې نو رماو بالافك هغه وت کندل شو وروړو چې ګورپلار نشتا عیسی علی السلام پیدا شو دا خودی خیانت کړی دی ټول دروغ دی الحق من ربک حق بیان هغه دې چرانه تا تا ذرفستانه فلا تکم من الممترین نو مکیګه شکون کو نه او کنه دا میډیا دا کنه تو بہت اس نمر ناکار شی دی کنه خلق لی و نکړی دی نو هغه وخت کوم دا چلو تدی یهود و نسوارا و ار وقت میڈی چلی گی اگر کم چلی دا نو دمرا غلبه و چلی پیغمبر تاوی چه شک کرا نشه فلا تکم من الممترین دلائل خلاص شو لیکن اگی پا دی باندی یقین نکو نو اللہ و تاخری دلیل خی چه خوضی بنا خوضی بنا پدې ځای به خبره کوم موږ له دلایل خلاص کړو اتا سواره سي خپل خبره کوي چې عيسى عليه السلام د الله عزيز فمن حاجك فيه رسولك چې جګړه کوي تاسو را په حق د عيسى عليه السلام کې من بعد ما جاءك من العلم پس دا غي چې راغی تاسو علم چې قران دې علم دا دې فقل نو ته اعلانوکا تعالو راشه روزه مباح لبکو سنگی بقره کی ویلو فلته دمرا ویلو چین قل ان کانت لکم الدار الاخرتو عند الله خالص من دون الناس بتمنى الموت کدا جنت تاسو یې بیا راشه چې سوالو کو کنه سوالو کینو جنت ته ولاړ شه دلته تفصیل کوي پورا وای او تا چې راشه هي يهود نو سواره او نتو ابنانا او ابناکم ونسانا ونساكم وانفسنا وانفسكم روب بلو منغ خپل زامن او تاسو خپل زامن او مونږ خپلې بیبيانې او تاسو خپلې او مونږ به په خپل عمر راشو تاسو په خپل یو به یو طرف ته یې کیمپ پقایم کی ابل ببل طرف ته یې ثم نبت ال بیا به سوال کول الله نه ډیر په اخلاص سره ابتهال فنجعل لعنت الله على الكاذبين ډیره مختصره خبره وای ښا چلهم ملعن الكاذبه منا یلا جسوک درو جن ممکن او ما لعنت وکي بس لګه خبره فنجعل لعنت الله على الكاذبين او بو وایو چې لعنت د الله دی په درو جنو بس پته بولګي بیا تا مباحلی نجران والاو تاوی نجران والاو تا چه تاسو زی مکانا ورگز مونگ آخری دلیل پاتے دے مباحلی چه دلتا دل مقبرا جوڑکو نوی ویوی اغیتا حدیر اواتو نگور عام مشور روایت خدا دے چھ نبی علیہ السلام حسن حسین حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہم انہا طول روات نجران والا چوکاتو ناخپل مشران و علماء و تووی چمو باہل مکاوی اس سوک بدر کے پاتے نشی گورے اللہ ببتا سبان دے دا میدان دور ڈکی او مباحله مکه وای چې دې سوي نو هغه ومنه نو یی جزیه په ومنه لکنه اله نجران تلانو چې جزیه په کې خو ده چې کال کې وتا سو دمر دمر مال بیت المال تراوله اله پرې خو ده نو یک دې دې کې سیوطی رحمت الله لکلی الدر المنصور في التفسير بالمنصور عن جعفر بن محمد عن أبيه روايت كده قل بارنا في هذه الآية قال فجاء بأبي بكر وولده وبعمر وولده وبعثمان وولده دا ټول ته خطاب ندعو ابنا انا جمع نظر اغلی ابو بکر او دا غزامن عمر او دا غزامن عثمان او دا غزامن عمر او واته دا ګور دي شیګانو سره سازش تینو چې دا غی ذکر نه وکړیو صرف پنځ تن پاکه بکر اوستي دا وی ان ذا له والقصص الحق بیشک دا بیان چوشو دا شبہات چې دفشو ټول حضرت عیسی علیہ السلام په حق کې هم الفاظ متشابهات او دا معجزات ته نسبت کو چې دا او دا چې حضرت مریم او دا غیبی موسما میوی هغه ذکر کړی چې دا هو الله د زکریا علیہ السلام معجزہ او دغه کرامت او دغه سي زکریا علیہ السلام هم ټول ذکر کړو او خلاصه داوا چې توحید یې قبول کړو الله د وحدانیت کلمات یې ویلو تو موائن الله بدل ارش درکی توحید کې حکم یې نشته ټول کمال پدې کې ده نو ته شرک کې او سوال کوي چې خدایا زمانه ولی جوړ کې زمانه غوث جوړ کې بلا وزنه جوړ کې په شرک نه بلا جوړي یقینا دا بیان دی رښتیا خلاصه دا ده چې ما من الاین الا الله توحید کنه نشته بل حاجت روا او کار ساز بغیر د الله نه الا په معنا د غیرو سره ده ځکه الله ته فکر کوي مرفوع راغلی کله چې دا مرفوع راشي نو الا بمعنى د غیرو سره صفتی استثنائی نه ځکه استثناء کې توحید نشته فغیرو کی توحید دے ذکا غار سے اوالو غیرو تورا دا غار سے ختم کرو یو اللہ پاتش ان اللہ لہو العزیز الحکیم او بیشک اللہ چیزے اغزو رور ذات تے انتقام اخلی یهودی سنگ زلیل اکڑخا اگی تروس پوری پشک کے پرات دی او مسئلہ حل نشو د کشمیر چیسا علیہ السلام سچل شو کم پل روک شو دا دا عزیز کارون دی نو او حکیم دی ار کار کے حکمتی خلق نپوئے کئی پخپل راز باندی این تولو کوسم انکار کئی نمانا فعارضانهم مختن وارا فروائے مساتا یا فین تولو فلا یذرو کا ولی فین اللہ علیم بالمفسدین بے شک اللہ پوئی گی پہال فساد کو ان کی اللہ خفی جنی چی فساد سوک کئی و اصلاح سوک کئی دا ټول فسادیان دی چې د الله د وحدانیت خلاف کوي ښا دته مفسدین وي دا ایسه توحید وا سورته ال عمران کې دریش په تو آیاتونو کې او باغی کې درې باب اول باب ولسو آیاتونو کې دویم بیا شپږشتم پورې او دریم تر دې ځای پورې بیان شو دین ارستو مسئلہ در رسالت سورۃ ال عمران کی او دی کی د نوو شو د سوال له شوبات جواب نه دی سورۃ البقرہ کې نه اعتراضات او دلته سوال لس دی سده اعتراض په شکل دی سده شوبہ دا او بغاوت ته راغه ذکر کړي دا وزی تر 102 آیت پوری بیا اغا اول شبہ داوا چلا رب العزت وی دی یہودو او نسواراو با دخپلو احبارو تابیداری کولا پا تحلیل او تحریم کے نو مطلب داو چی عیسیٰ علیہ السلام یوازی نا ترقی وکړه په احبار او رهبان یې ام پلوهیت سرونی ول هغه له مرتبه د خدای توب ورکړه کنه ولي حلال او حرام د چا کار ده الله تحلیل او تحریم هغه کوي او دی تحلیل او تحریم خپل احبار او رهبان او تعالی کې چیږي وو توې دا قران دا مخره دا حلال دی نو حلال دی دا حرام دی نو حرام دی اتباع دا احبار و رهبانو په تحلیل او تحریم کې دا ول نقل یا ال کتاب سره باندې جواب کې دویم دعوه د ملت ابراهیمی دا به دا کول چې موږ په ملت ابراهیم علیه السلام نو په دې شپې تم کې وی یا ال کتاب لمت حاجو نبی ابراهیم نموا نخلے خلے پاکا کہیں تاو دو دمرا بزرگ ہستے نم اخلے ازان وار پوری تڑے بیل مازو نا دیر خلق دا سی کئی خوا چتا پاک بندین وی مونگا غصر ایو داو کدا او دریم رستو بیا ذکر کئی ادلال دا مومنانو ورمو منانی کم راکولو چلونے و تجوڑولو یو کم او یا کیوئی ودت طائفتم من آل الكتاب لو یضلونکم ورتاسو کم راکی خیال کوئی سلورم کفر بی آیات اللہ اخپل کتابو نے نماند پورا او یا کیوئی یا آل الكتاب لما تک پرون بی آیات اللہ وانتم تشهدون پنزم تلبیسو ورپسې یو یا لل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. ولذا کار کوي شپغم چل او فریب د پاره د مرتد کول د مؤمنانو چلونه او فریبونه دعاو یاک. وقالت طائبه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل الذين امنوا وجه النهار هم وصيت په يهوديت هر خلق ته وي چې خلق يهوديان شي. بقره کې تیر شو کنه وصيت په يهوديت او تم خيانت ډېر لوی خيانت پدیو پینځاو یا کی 75 ومن اهل الكتاب من انت امنوا بقنطار يؤديه اليك ومنهم من انت امنوا بدينار لا يؤديه اليك. ډېر لوی خیانت ته بګه نه هم تحریف دې کې هډېر مهارت وها اتاو یا کیوی وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ لِسَنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. دا دی کتاب سره سوکلو اللہ وی لسم اتخاذ العباد الصالحین بالالوهیت نیکان بندیان تخلاص نشخان دا دی تخلاص کی تروسه تخلاص نشو نیکان بندیان اداغه مشور و شبو چی صالح اسلام ویلیو چې زما عبادت کوي نیو کم اتیا کیوی ما کان لبشر ان یوتی الله الكتاب والحکما والنبوته. نه نه نه دروغ موای پاک بندیان چاته ده نه وی یو لسم انکار د دې پیغمبر نه ګورو اکسی کی وی اذا غد الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب. اول د پیغمبر شان او بیا د دې انکار چ ګور داسې پیغمبر نه انکار کی چا ولې منلو انکار د دې پیغمبر نه دولسم ارتداد مرتد کیدل روزی روزی با مرتد کی دا شپگت یا کیوئی کیف یاد اللہ و قوما کفرو بعد ایمانهم و شہیدو ان الرسول حق خیمان راوڑے او پر مخ کے خواب بیا مرتد شنو دیار لسم اعتراض دا اللہ پا تحلیل و تحریم دری نوی کی وی کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی. دا چا ویلو چې پخوانو انبیاء په وخت کې دوغ وخه حرام او په حرام او ګردا پیغمبر وی خوره ګورو ته دا دی جواب کې سوار لسم اعتراض په قبله باندې چې زمون قبله ډیره په خوانه ده بیت المقدس نو جواب کوي چې ان میک ان اول بیت موضع للناس للذي ببکه مبارکان. دا سوار له شبهات دي مسله رسالت کې حضرتي جوابونه او اثبات له رسالت کوي قل يا اهل الكتاب تعالوا ترغيب دي قران دا اصول لخوا چې دعوت به خامخا ورکه خیر دي وګرانه دا کاسانه د کوم کار جنگ نه دي زمون کار بد ردی نه دي بلکې زمون کار دعوت ته د دعوت ولا ورکا هوای چې اهل کتاب راشن الى کلمت سوائم بیننا و بینکم دسیو کلمیتا دعوت لرکو چې په مونږ ټول باندې داغه منل فرض دي سواین برابر سمانه چې په مونږ ټول باندې داغه منل الله فرض کړی دي هغه کې د یو قوم دون قوم نوم تخصیص نشته چې درسنوم قبله جوړه کړې ده مونږ دا قبله ده استاو دا قبله ده درسنوم کتاب جوړ کړی چې مونږ تورات ته نه کلمه کې فرق نشته دا ټول به یو شان ته مانی ښا تاسو یو کلمې ته چې برابر د مونږ استاد په مینس کې په منلو کې او په ایمان راوړو کې الله با الله ته ایمان قبليږي چې په دې کلمه ایمان راوړو زمونږ استاد اختلاف نشته ها ځکه مفسرین وایي چې نبی علیہ السلام نجران والے او ته وایي چې اسلمو ګور ځان دشمنان کېږه ما اسلام قبول کړي ډیر خیر به ته نصیب قالو اسلمنا هغه موږ په ها قبول کړي تعالی نو قبول کړي نلاله ولې زاتو ته تفصیل شروع کړه چې تاسو له اسلام پیژنې چې اسلام څه ته وي هغه په یو یو خبره باندې او کول ښا دا الله نعبد په محل جر کې دي په کلمتين نه بدل له کومي کلمې ته دا ذکنا الله نعبد الا الله داغی کلمه مطلب داده چه مونگ با بندگی نکو مگر صرف دا اللہ ناغی بی بلکل مونگ خوم دا اللہ بندگی کو کن ولا نو شرک بی شین انا با شرکو دا اللہ سر حس شین ناغی بی بلکل مونگ دا خدای شرک نو ساتی ندرین دل ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ او نبنیسی بازی زمونگنا خپل مین کی بازو لرا خدایان بغیر دا اللہ نا دے دے کے غلی شو چدا خو نشی کے دے پر چدا نشی کے دے نو کلیمہ سشوا بازو نا بازن ارباو من دون اللہ دا آخری خبرو څګه غی خپل احبار او روباندی کې نیولیو کنه ها دغه دا معنا کوي قرطبی ابو حیان هم چې معنا څه ده لا اتخذو لا نطيع احبارنا فيما احدثوا بذاتيان دي من التحریم والتحلیل اغی چسو بدعات کڑی پاگی کبا اغی تابداری نکو متارکم وی اب یاوی و بی قولی بعضنا بعضا اشارت لطیفت دیکھے او بارک اشارت دیس بات توحید دپارا وہی انہو ان البعضیتا تنافی الالوحیتا چه بعضنا بعضن پاکی راغلنو توحید کم زی پاتشو او تتار وارای جو لکلا بی بعضیت منافی دو الوحیت سرولی از ہی تماثل البشریتی دکا بعضیت سدے چٹولی او شانت بندیان جنو مماثلت پاکی راغل چې مماثلت نوغه ته توحید نشي ویلې بعضنا بعضن ارباب من دون الله او قرطبی وی هاذا يدل على بطلان القول بمجرد الاستحسان دا بعضنا بعضن دلیل په دې خبره چې څوک په استحسان قول کوي کنه دا باطل دی څنګه استحسان چې توته دا دعا بدعت هغه وی نامستحسن ده ولی مستحسن ده وی دا هو بابا جی کړی و دا هو علماء کړی و دانه شیخ الحدیث او افغانی سیب کړی و یا خدای دا په دی وجه مستحسن شو دا او تا داغی خبر اولگا جی بازو نا بازن اربابن تا پاکی بازو نا بازن راوستو خوا اللہ رب العزتوی چنا دا با نی پاکی خوا دیتا استحسان نوی خوا حضرت شیخ سرودی دا خبری کولی چاگا با تا دی دعا تسو اے دیخو نورم پوصولو نا پویدکا نا دکا دعوی بے یو شانتی وان تی مستحف دا او دلیل بے پیش کو آیت تا قرآن چه وقال ربکم ادعونی استجب لکم حضرت شیخ بوتوی تقریب دیتام نشو اغیبی چه کنی دی و منطق نپوی اغیبی نوی آخ پلیر اغیبی یو بلتوکات چه تقریب تام سمانا پی چه مدعا دی یوی او دلیل بلین دیتا تقریب ویلیش کنی استاد دعوه د استحباب ده او دلیل د وجوب پیش کئ امر خود وجوب ده پار راضی ها یو پکې आवाज وکو وی مستحسن ده هغه ته بیا زمونږ مرګر مستحسن استاد وی نو یته شپه استحسان هو کار نه کی چې دا پلان نکړي وا پلان نکړي وا لأنه لا يستند إلى دليل شرعي قرطبيوي دليل شرعي فك نشتها نبنسي بعض دمونا بعض لرا خدايان بغير دالانا دا پورا خبر فإن تولو كچر انكار كي اوهي چه مونگ دي تنيو تيارو ديك تمونگ كدير مشكلات تي خا مونگ دي تنيو تيار فقولوا اشهدوا باننا مسلمون نو توای چې نه تیار بیا یو کار وکه مونږ د دین نه یری ګوخا هر ځای کې اعلان وکه چې دا خلق پنځ پیریان دا خلق وابیان ښه دا به مونږ سره ډیر لوی احسان ښه تاسو خزنه کنه منه چې د نوم نه یریږي د بدعتیانو کې بعضی مولانو چې دا وی وړ خارښتې دو دی مسلې ته هو ولې نراتلو یریدو چې مونږ باندې بوم دا نوم پوري شي په شکر نو باسي یسړیا پنځ پیریان د خدای څومره عزت ورکو په بیان د خدای څومره عزت ورکو نو توم ده انم پزان کې ده کنه چیز اتمن شي نو ته وای چې زه که نور خدمت نشه کوله نو دا خو کې چې هر ځای وای چې دا خلق دي کنه دا ډیر سخت خلق دي ډیر متشددین دي نو وای او ته چې گواهی وکې چې موږ مسلمانان یو موږ موحدین یو دا به موږ باندې احسان ښه دا ګوره څومره زبردست لفظ دی ولی چې داونه وي چې دیګنی په دینم باندې بدګنی چې مونږ په رات کو کنه په خپل اجتماعاتو کې په منبر باندې نو ځانم باخلو نو دی وسوځي وای مونږ نه سوځو سوځي خو اسو چې جهنم کې پروت دی یا اهل الكتاب دا دویمه شوبه واچی دا وې کوله د ملت ابراهیمی نو اوایا ته چې اهل کتابو لمتو حاجون فی ابراهیم ولی جګړې کوي په حق د ابراهیم علی السلام کې سو کې ځان ترا کوي چې يهودي او سو کې نسوارا ځان تا بل مشرکان ځان تا بس هر یو ځان ترا کوي دا د ډیر عزت ته وجنه ښه کړی دا په وخت کې هغه چې سره سلام نکاو نو ها وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده افلا تعقلون نزینا دل شوی تورات او انجیل کتابونه مگر پس دتنه نو دومره عقل درک نشتم دری خبری کئی شاہ سے بوئی موضح القرآن کے چو سنگ دعوی کوئی دو ملت ابراہیمی کدام غرضی چو داغتین یہودیتو او عیسائیتو نو دا خود تورات او دا انجیل دین دے او اگا وقت دا کتابونا نو نو اگا سنگ یہودی او عیسائی شو دا جوابو شو اما ان دلتی تورات او الانجیلو کی خواه دا مغرض دے دا غلط دے لکه چی اگا وقت تورات او انجیل نو او دویم کنه دا مغرض دے چه دا یهودیت و عیسائیت و دا ملت ابراهیم علیہ السلام تا دیر نزدیو او اغا وقت که بخلقو دا نم اغستو دا یهودیت و دا عیسائیت دا اغا پا وقت که نجواب باو که چنا دا اغا پا وقت که یهودیت عیسائیت نو حنیفیتو ابراهيم عليه السلام ته حنيف ویل شي هغه مرګرو ته حنفا ویل شي سوره بينه کې راځي حنفا او يقيم الصلاه دا چا وی چې يهوديت او عيسايت مشهور په هغه وخت دا غدريمه خبره ده ښا چې تاسو وایي چې ير کار سو خو ونزدي وتا کوي ابراهيم عليه السلام يهودي او عيسائي نو خو ډير مونږ ته نزدي و نو نو جواب باو کی چنا نزدی نور خلق دے اگر نزدی خلق اللہ یما تا معلوم دے خواہ تا سنے نو دا جواب دری قسم کردے دا اولو چی تورات انجیل خرستو نازل شوی دی نو آگا وقت کی یہودیت و عیسائیت کم دے و فلا تاقلون دمرا سوچنا کوئے انتم اولائے دا تاسو چې دغه کسان حاججتم تاسو یو په جګړه کوي فی مالکم بی علم په حق د دې پیغمبر کې چې تاسو له علم شته زه په حق کې لګیاي چې نه دا غنه دې زمون کتابونو کې چې کوم صفات راغلي نو هغه دا نه دي هغه پويږي چې توراتم ټول ډک دي د دې پیغمبر د صفاتونو نه هغه بدلوي خلق ته غلط کارک او فیما لکم بی علمنو من صدق محمد فی التورات موضح القرآن کی فلمتو حاجونا نولی جگڑی کوئے و بحث کوئے فیما لیس لکم بی علم فحق داغ ابراہیم علیہ السلام کی چتاسو لپاغ باند علم نشتا تاسو آغا پی جانے چی آغا سو داغ پا حق کی حسن دی نازل شوی کنا والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پويږي په حال د انبیاء او تاسو نه پويږئ تا غدریم غرض چې کدام غرض دي چې هغه وخت کې مشهور دین په دنیا کې سو يهوديت او عيسائيت الله وینا هغه وخت کې مشهور دین توحید او حنیفیت ما کان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا نو ابراهيم عليه السلام په دې دین باندې مشهور چې يهوديت او نصرانيت ولیکن كان حنيفا مسلما لیکن هغه مشهور په حنيفيت سره چې دا غي معنا سره توحيد ما د هر باطل نه مخړول او موحدو روح المانوي منقاد الطاعه وموحد لأن الإسلام يرد بمعنى التوحيد أيضا آوي إسلام بمعنى توحيد سر راضي كنا روح الماني دي ذيك وي وما كان من المشركين أو نو خلاصة هذا چه بس هذا مشركانو پا دين نو نو هذا مشركانو پا لار نو پا طريقة نو دا غي سر تعلق و غم خادينو من المشرك اتا سو ټول د شرک نه خالی نه مدارک وي لانه اراد اليهود والنصارى لشراکهم به عزير و عيسى دا یادی مشرکین نو مراد وی دغه يهودن سوار راځي ها چې راستاسو په شان ته مشرکانو څوک عزير عليه السلام ته الله او څوک عيسى عليه السلام ته هغه داسې نو ها نو دا متروخ شو چې هغه وخت کې خو يهوديت او عيسايت دینو بل نوم هونو الله وینا نو دریم غرض دا چې کدا وایي چې مونږ ابراهيم عليه السلام ته ډیر نږدې یو ځکه مونږ وایو الله وینا ان اول الناس به ابراهيم بشکا نږدې د خلق نه ابراهيم عليه السلام ته الذين اتبعوا خامها هغه خلقو چې دا تابعداري کړی و هر وخت کې یو ښه هر وخت فهذا النبي او اخری دا پیغمبر دی دیو تا دیر نزد دی سیرتن او سورتن او سیرتن دینیم داغ دی او احکام عقائد اصول طول داغ دی او شکلم دکا نبی علیہ السلام چی تلیو معراج تا بیاراغن انبیاء و نم بیانی کو کن چیسا علیہ السلام داسیو موسیٰ علیہ السلام داسیو اوی هرچی ابراہیم علیہ السلامو فهو اشبه بصاحبكم بما تقولون هو اشبه بصاحبكم هغه ما په شان ته شکل په هاذا النبي والذين امنوا وكسان چې مؤمنان دي د دې امت هغه وته نږدې دي چې څوک ابراهيم عليه السلام سره دوستی کوي هغه ته الله خپل دوست ویلي دي کنه نو دیم دا اللہ دوست شو واللہ ولی المؤمنین اللہ دوست و مددگار دے دا مؤمنانو دا دوی ما شبہ و تفصیلن ذکر شو دا دیر خطرناک دے ار دوانا کی خلق دا دینا دیر کار اخلی خوا مڑاو احناب کوئی مونگیو تاو ایکم دے دا احناب کار کردے دے بس پدی خوشحالی گی چی نمولی کیو اشتہار چاپ کیو داود دریم شبہ مومنان گمراہ کول دی پسی گردی دل لکه سنگ جی بقرہ کی تیر شو مختلف طریقو سرا رائنا وغیرہ ودت وائبتم من اہل الكتاب ارمان کی دارمان پورا نش یو ڈلا دا لی کتابنا لو یذلونکم کاش چی تازو گمراہ کی اگر مان هغه روان دی ښا اگر مان پوره شوی نه دی هغه روان دی ا دې وخت کې په ډالرو سره روان دی توبه دا وخت ډالر نه وی کنه ښا کني ډیر خلک به ګمرا لو یذلونکم کاش چې تاسو ګمرا هم یذلون الا انفسهم نشي ګمرا کوله مگر خپل ځانونه نه خپل ځان سو ګمرا کوي هم یشعرون شعور پکې نشته کنه کاندې ځان زکه ورځي چ شعور پکې نشته سلورم کفر بیاات الله یا اهل کتاب لم تکفرون بیاات الله اهل کتاب ولې کفر کوي پاغه آیاتونو د الله باندې چې استاد په کتاب کې نازل شوی او هغه کی صفاتو د دې پیغمبر روح المانی وي بما فی کتبکم ان الدين عند الله الاسلام لا آيات الله آياتنا توحيد الله تغين انكار کوي وانتم تشهدون او تاسو خو عالميه په خپل کتابونو خو علماي او مشاهده هم کړی دا پنځم تلبيس چهله گمراه کی څنګه گمراه کی تلبيس اهل کتاب ولی ما تلبسون الحق بالباطل ولی گڑ وڑ کوئے حق دا باطل سرا اسلام دا یہودیت سرا چی یو شئ دی وی خلقو تبیوی چی ننا دوار حق دی یو دا تورات دین دی و بل قرآن دوار دا اللہ کتابو ندی کسوک دا قبلی او کاغا قبلی لی ما تلبسون الحق بالباطل دوار پیغمبران دی کسو کې عیسی علیہ السلام باندې ایمان راوړي نو ژوند دی وتكتمون الحق او دا مطلب دی چې پټوي حق خبرې وان تم تعلمون او حال دار حال لکھا حال کې ډېر لوی کمال لکھا پدې کتمان او تلبیس کې ستاسو مطلب څه دی حق پټول پدې تلبیس او تحریف کې حق پټول دی وي هو که څوک نی خبر او چرته حق بیان نکونه نه دی ګناګار هغه څه خبر دی چې حق ستوي باطل ستوي ښا شپږم خبره چل او فریب سازش د دې لپاره چې مؤمنان گمراه کی وقالت طائفه من اهل الكتاب و یو دلی د اهل کتابونه خپل کشران وتا چلار شه لار شه امنو بالذی انزل علی الذین امنو لار شه ایمان راوله اعلانو کوي غیتا چې مونږ ایمان راوړو پاغي کتاب چې نازل شوی دی په مؤمنانو وجه النهار پاول دروازه کې دا به را لګل کنه چې مخکې بقره کې ذکر شیو چې اذا لقل الذین امنو قالوا آمنا اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا تحدثونهم نرا اوبلیگل ای بکینه پیغمبر سره تر مازیګرا پوره خا وکفروا اخره او په اخری ورځ کې انکار وکه وکفروا اخره دا ولي لعلهم يرجعون شاید چې دی واپس شي د خپل د دې پیغمبر نه اگر خپل زور دین ته واپس دا ولي پیدا ځکه چې تاسو باندې خدای خلق اعتماد دی کنه او مولا سے باندې خلق اعتماد دی کنه پیروي دیبا دروغ نه وای ښا او هر زمانه کې دا چلی ښا ویره دې نور نه خو خدای کنه دا نور خو سیاسي خلق دی گمراه خلق دی او سوک سیکولر دی سوک سدي او مولا خو خدای کنه ګورو نو ویلیو چې تاسو خدای خلق په نظر کې خیې چې تاسو مازیګر را پاسه کنه ساده روسانډه چیرې مونږه خو وښو دې کې خو نشته د مونږه کتابونو کې چې سدي نه خو دې کې نشته دې دا خلق چې وګوري تاسو ته نو بوي چې زکه ابو جهل زد کوي کنه کابو لهب دښمنی کې ارس کوي نو هغه په زد کې راغلی دي نو دا خو انصافدار خلق دي دا خو پاک خلق دي نو چې دی وی چې نشته غیره مونږه هم برا پاسو خاتنه دا چل را روان دي تر اوسه پورې دا چل کیږي خام دا میسړی په خبره څوک دور اعتماد نکوي ها په چوی دا خبره چانه اوري دلته دا وی ډیر لوی عالمو په منبر ناشته غټ پټ کېو اخو کولی ګیره جاجا او دا خبره کوله ها بس وی هغه خو به دروغ نه وی ولی وی د خدای په کور کې به دروغ وی کتاب وته مخه ته پروتو په دې ډېر خلک گمراه کیږي ښا دې زبردست سازش دی ښا وی اورلې د علی کتابونه چې د ایمان راولای هغه کتاب چې نازل شوی دی په مؤمنانو په اول دروازه کې وجه النهار تعویل نکو نو صبح کو دروازه مخشته مراد به تناول اخلو کنه ښا او دا تشبیه ده د دین اول ولی اخلو ځکه هر چا سره چې ملاقات کئ نو اول نظر په مخ پری وځي کنه یوهو حضرت شیخ ویلو چې زاغه مخ ته نه ګورم چې ګیره خریلی ځکه هغه کې ګناه شوی نو هغه باندې کاته دورا پرې څوک کول شي او ځان نه وکفروا اخره او کفرو کې په اخر وخت کې دې باندې داخله کوه واپس شي تور څوک نه څوک به واپس شي کنه وګوره دا شپګه ما شو بدا خلک گمراه کول چلول کول وما يهوديت د دې وصيت وکاوه نو خپل خلق ته او کشرانو ته به وي څنګه سورۃ البقرہ کې راغلی چې خبره مانه مگر صرف د خپل خلقو د يهودو خبره مانه د دې عالمانو خبره مانه د بل مذهب د عالمانو خبره مانه ښه چې دې تسوی نه هغه کوي الله و جواب وکي چې هدایت زما په اختیار کې دی استاد مولانو په اختیار کې نه دی چې ګنې حق هغه سره دی زبه هدایت کوم ته بل بیا وتداوی چې کتا اوسه ډیر سوي چې دا پیغمبر حق دی او دا آخري پیغمبر دی او دا قران حق دی او نور کتابونه منسوخ کړل نه ممانه ممانه بلکې دا غچا خبره منه چې غیزه توي چې تورات په شان کتاب نشتا نه وسو نه مخکي دا څنګه دی نازل شوی او بل وی دا ممانه که مومنان تاسو ته وی چې کله مقابله شي نو موږ به تاسو باندې غالب کیږو موږ سره به تاسو تورات دلیلونه موجود دي که دنیا کې او آخرت کې هم موږ به تاسو غلبه کوو نو دا ممانه دا ممانه نو یاد کې اشکال له خدای حاصل لخوا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم وی به خپل خلق ته چې ایمان مراوړی یقین مکه دې چا په خبره مگر دا چا چې تاسو د دین خلقی ایمان لغوی دې تصدیق معنا ده څنګه بقره کې تیر شیو کنه چې ولن ترضوان کل يهود ولن نصارا حتا تتبع ملتهم دې خاصه نه ده کی وی چې تاسو د دین تابع کنه دا غی خبره منه الله جواب کوي قل وایو ته ان الهدى هدى الله بیشکره اصل هدایت او د الله کتاب دی قران او تاسو نه پاتې شخه تاسو نه محرومه شوي الته ویلو چې ان هدى الله هو الهدى 120 آیات ان هدى الله هو الهدى او دلته وی چې ان الهدى هدى الله یو شی ده قلب یو کو بیشک اصل ہدایت د الله کتاب دی او استاد تورات نه دی بل خبره وی داونه منه ایوتا حدم مثلا ما اوتیتم بهتر زادا چې وی استفهام دې دې ځکه ا ایوتا حدم مثلا ما اوتی خلق سوی چې استاد په شان دې کتاب بل چاله ورکړې شوی توبه ایا ور بکلی شی او تنستا پشان داوی تورات او چتا سول در کله شوی دی داونه منه غره کار سوک دته وی که حضرت عمر یک ابو بکر ا ایو تا حدم مسلمه اوتی تم چ ور بکلی شی او تنتا پشان داوی تورات چتا سول در کله شوی نه نه نه تو بو بس ها یوا او یحاجوکم عند ربکم او داونه منه چې غالب بشي پتا سبحان دې دا مؤمنان عند ربکم د خپل رب سره قیامت کې او یا دلته په دنیا کې کو باس شروع شي اباس خو په کتاب کېږي نو هغه معنا واخا چې او یحاجوکم به عند ربکم هغه ته او تویلو کنه چې ول مؤمنان ته د خپل تورات خبرې خایې ندا معنا او د دې زمونې کول ها دا اولی خبري جواب ام الله او کو چې ان الهدى هدى الله ستانه خبر ختمه شوی دا ها او د دې جواب هم کوي چې کتاب قل ان الفضل بيد الله هو يوتا چې غډیر لوی فضل چې الله ساتلو دی پیغمبر لا دا الله په اختیار کې دی تاسو غډیر چې ویواله لته مټه کولې چې دا پیغمبري ولې لاړه زموږ نه عربو ته ولې عربو لږه دا زمای اختیار دی ښا یوتی من یشا ورکی هغه چاته چلاو غواړي والله واسع علیم الله ډیر لوی رحمت والا دی ډیر لوی رحمت والا او ډیر لوی علم والا یختصو برحمت من یشا خاص کوي خپل رحمت پاگا چا پوری چی خوخی شی او دو نورو نه ختم کی داسی اکلنو خاصی که پا دی پیغمبر پوری او دی یهودو نه ختم کی الله ذو الفضل العظيم الله مالک دې دا غلوې فضل دا جوابونه شو دا شوبه چې وصیت به کو په يهوديت باندې چې بل چا خبرونه منه اتم خیانت پکې ډیر دیاتو چې حق پرستی نه کې خیانت نه چې موحدینو باغ کې خیانت نه دا په دې کې ډیر لوی خیانت وکا نظام یو شبهه وا ولې چې تعامل کین خلق وتا ته ګوري کنه ومن اهل الكتاب بعض اهل کتاب نامن هغه سوق دین ته امنه کوته سره امانت کې دي بقنتوارن یو خزانه یؤدیه الیک په وخت به در ته واپس کیم دا غو چې ایمان راوړیو لکه عبد الله ابن سلام عدی ابن حاتم او ډیرو داس چې ایمان راوړو نو بالکل هغه کې اسلام راغله نو خیانت پکې نشته ومنهم من او بعض دینا اسوک دی ان تامن هو کمانت کې دي سره بذینارن یو اشرفه لا یؤدیه الیک چربه درنکی بیا پتما میا نیدر کیتا تا هاں کتو داسی لکتو پولیس پشانتی چولارے او کسکی دیو تا کٹ اچولی چیزے چے روڑے روڑے خوا دو مناستے وان دو مبلکار نشتا خوا اللہ ما دمتا لے قائما مگر کامیشا تولارے پدبان لے چراکا راکا خود بیدر کنو وګورې پال آسانه نظر کوي ښا دا ولې دي دا نو لې دي چې پردې امانت حرام دي او خیانت څومره لوی جرم دي هغه دا ولې ذلیو خو بل خبره شیطان وته بل څه ویلو کنه هغه ته ویلو چې دا عرب چې دي دا بي دین شي وي دي دي خپل د مشرانو دین پرې خره بل دین تاولې ذلی دي نو دی مال غنیمت تے بارا طریقے خوریخا ذالک بینام دا خیانت ذکا کوچوی قالو ویلو دی لیسا علینا پی الامیین سبیل نشتے پا منگ باندے پا مال دا دی عربو کے سمجامتیان او دا ماناو موضح القرآن کی ہوئی چی فین العربا ترکو دین آبائیهم اگید اخپلو مشرانو دین پریخے دیں مراشوی دنو نبس مال غنیمت شو فیقولون علی اللہ الكذبا گورا جوڑی پا اللہ باندی دروغ وهم یعلمون او خپوی گی تیزا زمان دا پار حرام دکھا بلا دروغی ہوئی شبہو نو اللہ رد کی پدی باندی تقول علی اللہ اوکو نو اللہ وینا بلا دا سندہ خلقم گمراکو من اوفا بعهده واتقا هغه څوک چې وفاداری کړی د الله په وعده باندې موحد وي او ځان بچ کړی د شرک نه به شکه الله محبت کوي د متقینو سره یا واتقا ځان بچ کړی د خیانت نه نلم خائنین نه دی خوخه لا يحب الخائنین او فإن الله يحب المتقین دا یو زجر شو او جواب خواه ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا کله چې قران خبره مکرر کی او معاد کی دې کې مطلب تعمیم ښا وله دې خاصانه خبره ذکرې ده چې دا يهود په حق کې راغلو نو دا رستو چې په حق کې راغی ان الذين سلوا دا خو عام کوي کنه ښا بشکا کسان چې اخلي د الله په وعده باندې او ايمان هم په خپل قسمونو باندې وعده هم کړی وی سوګندونه هم کړیو او بیا مات کړو ولي سمنن قليلن دنیا پرسو کنه نو سزا ذکر کوي خو دې ده کې قرطبي وای چې دلت هذه الايه ولا حدیثو آیات او حدیث ټول دلالت کوي په دې خبره چې ان حکم الحاکم لا يحل المال في الباطل چکا حکم تا یو حاکم سره فیصله وکړه او تا له ډیگری درکړه چې ځا مال ستاشو کور ستاشو زمکه ستاشو او ته پوئیږي چې دا زمانه ده نو دغه فیصله دغه د حاکم دسته د پاره نشي حلالولې ښه کته وای چې خوشاله چې مال له ډیگری راکړه ولی په باطن کې هوته وای چې مال هغه ظاهر کې هو باطن کې هونه د حلال کنه ښه قرطبي ذکر کوي دا چې ان العلم محکوم له ببطلانه دی خپويږي چې مال فیصله وکړه خدا شي زمانه دي نو حرام شي کنه څنګه تا ته حاکم په فیصله باندې دین ورک ایمان دې خرڅ کو اولئک ذاک کسان چې لا خلاق لهم نشته برخه عزیزه پاره په آخرت انا به خبر یو کې الله دې سره در رحمت انا به وګورې دې تا پر د قیامت اولئک ذکیم نو پاک کې دې لرا دې کفر او شرک نه او دې پاره عذاب دې دردناک نه هم تحریف تورات ټول محرف کو بزانه به کې لیکل وکړل پاین بنوم لفریقن او بیشکا باز دین یو ډله ده یلون لسنه توم بل کتابی چې اړی راړی جبه په خپل کتاب باندې تورات باندې لسنه توم یلون لیم بل سنتیم لتحسبوه من الكتاب چې تاسو ګمان وکئ چې دا د الله کتاب نه وي ګوره او ما هو من الكتاب اگر په کتاب کې داسې نه لکه څه چوي وي ويقولون واي خلق تا هو من عند الله دا خبره چې مې وکړه نو دا الله د کتاب نه مې وکړه فما هو من عند الله دا الله کتاب نه نه ځانه جوړ کړی دا ولي داسې کوي ويقولون على الله الكذبا وهم يعلمون جوړې په لابلانه دروغ او خپويږي چې دا دروغ دي دا په تورات کې نشته په انجیل کې نشته امام راغب وای لین لو لسانه دمانه بکذا خلق وای ځه چې جبه واړو جبه واړو کنایت عن الكذب دا کنایت دروغ نه ده ښا چې چاوي چې جبه واړو نه مطلب دا دی چې دروغ وي خو یریږي به تاسو وایي کار باندې شي ویل نه وتخرس الحديث اذان نه خبره جوړ کړه انو مل یخرسون اذان نه خبره جوړیو دلانم پکدي اذان هم تحریف د دې کار ده لسم دروغ جوړي پنه کانو بنديانو باندې او په عيسو عليه السلام چې هغه وصیت کړو چې زما عبادت کوئ ما کان لبشر ندی جائز او ندی لایق هیڅ یو بندلرم ايوت یو الله الكتاب والحكم والنبوته چې الله په دومره احسان کړی چې ورکړي غلرا کتاب والحكم وعلم د شریعت والنبوته او پیغمبري ثم يقول للناس او غبي اوای خلق تا كونوا عبادا لي چې شه زما بنديان چې زه سوم هغه ومنه دا بندګی ده کنه ښا چې زه ته سوم چې دا حرام دي دا حلال دي او ومنه من دون الله بغیر د الله نه دا نزل آیت او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی چې قال وفد نجران دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجران خلقوی نبی اسلام ته چې اتورید ان نعبدک چې مونږ سره دوره باس کین دا د مطلب چې ستا عبادت شروع کو عیسی علیه السلام سره د عزت دی بس تو په دې خوشاله شي چې مونږ هغه پریدو او تا ته سجدي شروع کو نو ته خوشاله شي. دا ظالمانه کما عبد موسی کما عبد عیسی نو فنزلت بيد نازل شي. دا یو متویل یو درس چې مونږ ته په دې خوشاله چې مونږ ته عبادت شروع دا به سورې زخرف کې بیا راشي. نا چری بدا سنوئی انبیاء خوزی دا پارنی لیگلی شوی ولیکن کونو ربانینا لیکن شیطا سو دخپل رب بندیانو دا بوتا ہوئی خواه چی دا رب عبادت کوئیم دا رب بندیان شیم ربانی بخاری کے امراغلیو اللذی یرب الناسا بسغار العلم قبل کباره ربانی عالم اغی چې د ابتداء نه خلق ته آسان علم شروع کی او د لازمتونه او د پیغمبرو توحید او سنت دا او قرطبی وی چې ربانی العالم بدین الرب دیو ربانی و تذکوی چه پا دین دخپل ربان دی عالمی کنن الَّذِي عَمَلُ بِعِلْمِهِ چه سی دکڑی نو پاگی عمل کئی اندتا ربانی ویلش تربیت کئی دا خلقو خان قال محمد بن الحنفیہ محمد بن حنفیہ ویلی دا چه هو شدید التمسک بدین اللہ تعالی و طاعته چه ډیر سخت پابندی د الله د دینو او د عبادت مدارکم وی زکو تربانی وی نشي. او کله چې عبد الله ابن عباس وفات شو نو محمد ابن حنفیه وی چې الیوم ماتا ربانی هذه الامه د دې امت ربانی وفات شو عبد الله ابن عباس ها لیکن شیطان زو د خپل رب بندیان دا بوتوي بما کنتم تعلمون الكتاب ازګه چې تاسو خلقو ته د الله د کتاب تعلیم ورکوي تعلیم پڑھایي او بما کنتم تدرسون او په خپل هم زده کوي لولایي من تعلم القرآن وعلمه دا خو ډیر بهتر خلق کی کنه خا نو تاسو به خلق ته څنګه وایي چې کوونو عباد لی چې زما بندیان شیخا نبی زاوی وی اے به سبب کونکم معلمینا للکتاب تاسو د کتاب استادان دي او وسبب کونکم عالمین فخپلون پی عالمانی او دارسین له درس یې کوي د کتاب خدمتی کنه پورا ولای امرکم چریبا امر نکی تاسو ته ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا چې اونې سه ملائکه او پیغمبران په خدای توپ سره ولې شرک امر بکی چه دا قسم خلقان اللہ سر شریک کے پا عبادت کی ایأمرکم بالکفر بعد اذن تم مسلمون ایأمر بکی تاستا پا کفر او شرک سرام پس دا غی چشوی تاسو مسلمانان قرطبی وی هازا موجود فی النسوارا دا عادت پا نسواراو کی موجود دی یعظمون الملائکتا والانبیاء د ملائکه دا تعظیم کوي او د پیغمبرانو حتا یجعلوهم لهم اربابا دایتوب ته رسولی کنه او حق پرز بچره خلق ته دعوت نور کوي وقفو کوي.